vítám na dnešní poslední přednášce, kterou pronese Františka Jeroušová, absolventka filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A přednáška bude zaměřená na filozofii Pierre. A já už jsem to zase zapomněl. Teilhard de Chardin, tak. Co? Ne, Chardin je zahrada Chardin. Chardin, ok. To si pokusím zapamatovat do příště. Tak já děkuji za pozvání. A já teda bych něco řekla. Pokusím se představit ten základní koncept jeho filozofie a možná se dostanu k tomu, co bylo avizované v tématu, tedy té otázce víry, ale když jsem se to pokoušela sepsat, tak vlastně je pro mě složitý tam ten celek zhrnout, tak uvidíme, co z toho vzejde. On se narodil ve Francii. Théâtre Chardin se narodil ve Francii roku 1881. Pak v mládí už vstoupil do noviciátu k jezuitům a stal se knězem. A od mládí vlastně projevoval značný zájem o přírodovědu. Kromě těch studií samozřejmě, které absolvoval s jezuity, což byla teologie a filozofie, tak vystudoval paleontologii a geologii. Zásadní proto jeho dílo byla zkušenost z první světové války. On byl v té době už kněz, takže měl zákaz bojovat, takže tam po celé ty 4 roky tam působil jako nosič raněných. A právě tam v těch zákopech začal psát ty své texty. On tam přišel, když mu bylo nějakých 30 let a tam právě se mu vynořila ta vize evolučního vesmíru postupujícího k Bohu a především jako všechny možné transformace a krize, že mohou být příležitostí k nějaké změně. A i vlastně tam začal mít jakési mystické zážitky, kdy viděl, jak Boha prosí, tak i v těch nejhorších zážitcích životních. Pak teda, když se vrátil, tak působil ve Francii, přednášel, ale jak začal psát ty své texty, tak v tom roce 25 se to značně zkomplikovalo, protože on vlastně napsal text, ve kterém chtěl reformulovat tu katolickou nauku o dědičném hříchu. A ten text se dostal k jeho nadřízeným až pak do Říma a na základě toho jako vykoupil dlouhodobý vlastně proces, který vyústil v tom, že mu bylo zakázáno publikovat všechny teologické a filozofické spisy. Takže vlastně za jeho života vyšly jenom ty spisy přírodovědné. A on byl vlastně vyhoštěn z Francie, celý život prožil v exilu, především v Číně, jako dlouhý léta byl v Pekingu například. A ten jeho život vlastně byl nesmírně dobrodružný, protože on se účastnil těch paleontologických výprav, byl to skutečně velký dobrodruh a zároveň pořád psal. Tehdy se ještě cestovalo převážně na lodích, že on třeba měsíce trávil na těch lodích a tam psal ty texty. A ty jeho filozofické a teologické texty tak vycházely v samizdatu. Přijímalo se to tajně všechno. To jeho dílo je značně rozsáhlé, sebraných spisů je 13 svazků. Tak to asi 15 nebo 20 svazků dopisů ještě a toho přírodovědného díla je svazky 10. A on vlastně, kdyby se to mělo zhrnout do nějakého hesla, tak se pokoušel vytvořit, spojit křesťanské myšlení s evolucí. A já teďka teda se pokusím jako zhrnout. Tady ho máme ještě na fotce z první světové války. Takový hezký člověk to byl, ten je úplně všetý. Takže kdyby se mělo říct vlastně takovýto základní princip, jak on evoluci chápe, tak je to nárůst komplexity. Co to ta komplexita je? Dá se vymezit jako celek, který má dva určující rysy. Jednak, že je složen z částí, které jsou vzájemně provázány, a ty části musí mezi sebou stále komunikovat s nějakým centrem například a sdílet mezi sebou zdroje. A dalším znakem je, že ty části se od sebe liší, že jsou různorodé. Když to srovnáme například s agregátem, což je jakoby nějaké seskupení vlastně nahodilé části, tak ten agregát, když rozdělíme, tak ty vlastně ty části zůstanou zachovány, když rozdělíme anebo nějak jako narušíme skutečný komplexní celek, tak se poruší, případně zaniknou funkce těch částí. Což právě dělá ta vzájemná provázanost. Podle Teilhara tak v průběhu vývoje tak narůstá především jak variabilita těch vznikajících typů všech bytostí. Když si to vezmeme na typy těch celků, tak těch atomů je například je 92, když se skládají do molekul, tak těch typů molekul je víc. Pak zase typu rostlin je víc než typu molekul a typu živočichů. Co se týče druhů, to už se čítají miliony. Co tvoří vlastně ten komplexní celek, co ho dělá komplexním celkem? Sheldon tvrdí, že je to vědomí, které se v nějaké formě projevuje už od počátku evoluce a vyskytuje se v nějaké elementární formě i například u atomů. Prostě každý celek, který jako dokáže vytvořit jednotu z různých částí, tak má nějaký typ vědomí. A vědomí lze chápat jako sjednocující sílu, která právě dokáže to, že ty části za pomoci různých vazeb, sjednocujících sil, je dokáže vstáhnout ke společnému středu. A ty vědomí, to je takový jako další rys té jeho teorie evoluční, že on tam rozeznává různé vlastnosti, které vlastně jako narůstají, mají určité stupně a vědomí je právě hlavní vlastnost, která té evoluce narůstá. Takže ho můžeme rozlišit od zcela elementárního vědomí až po jeho dosud jako nejvyspělejší typ, kterým je právě lidské sebereflektující vědomí. O co v té evoluci jde? Jde tam o sjednocování, které právě má činí ho to vědomí. A čím jako vyšší komplexita vznikne, tak tím více vazebných sil ten komplexní celek má k dispozici. A kritériem pro určení stupně komplexity je vlastně šíře životního prostoru, který jako ta bytost má pro sebe k dispozici. A když si to ještě stručně rozlišíme podle těch jednotlivých evolučních sfér, tak Sheldon rozeznává tři základní sféry, je to geosféra, biosféra a noosféra. Tak na té geosféře tam jsou základní stavební jednotkou samozřejmě atomy, které pak právě se skládají do těch komplexnějších celků, což jsou v tomto případě molekuly a horniny a minerály, všechny vlastně ty celky, které jsou tvořeny na základě sil, které fungují na úrovni geosféry, to je především gravitace a pak všechny ty síly, to by nám řekli fyzikové přesně, jo? Takže jako stručně jsou to jaderné síly a chemické vazby. Na úrovni biosféry jsou základní jednotkou buňky, které se skládají do organismu. A ta šíře životního prostoru pro organismy je mnohem už větší než u těch atomů a molekul, protože například ty organismy většinou už disponují tím, že se mohou sami hýbat, že pak mají smysly, zase od těch elementárních smyslových šidel až po vysoce rozvinuté smysly, třeba savců nebo lidské. Všechny instinkty tam patří. A co se týká toho, jak ty celky sjednocují to své vnitřní prostředí těch procesů, tak tam může do toho zahrnout i metabolismus. A pak všechny druhy sebevyjádření se také zahrnují pod ty vazebné síly, třeba kresby na těle organismů. Zvuky, zpěv ptáků, všechny barvy rostlin, kterými vlastně ty organismy chtějí, dá se říct, navázat vztah. A na úrovni noosféry, to slovo noosféra je Chardinův neologismus, vzniklý z řeckého noein, což znamená myslet, tak tam vlastně tím, že to vědomí zde nabývá podobu sebereflektujícího vědomí, což znamená, že se dokáže vztáhnout sama k sobě, jako by stočit se sama na sebe a uvědomit si svoji sjednocující činnost, jako by prozkoumatý a reflektovatý. Tak zde samozřejmě základní jednotkou jsou lidé a ti lidé vytvářejí celou šíři nejrůznějších skupin, od rodiny přes zájmové spolky, státy, všelijaké nadnárodní společnosti a podobně. A ty vazebné síly, kterými se spojují tyto komplexní systémy, tak jsou zase jiné a širší než na těch předchozích rovinách, takže všechny druhy komunikací, všechny dopravy, jo. To zvíře je svým typem těla závislé na tom, kde se pohybuje, co mu umožňuje to jeho tělo, když to člověk to ovládne. Jako díky technice všechno. Pak předávání vědění, předávání informací, k tomu všechny ty prostředky, které máme písmo. Co se týká toho sebevyjádření, tak tam jako patří všechny kulturní počiny, to zase ve srovnání s tou biosférou, tak ty možnosti sebevyjádření u člověka a jeho skupiny jsou mnohem širší. A pak jako nejdůležitější bazevné síly na úrovni noosféry, tak Chardin říká, že jsou to právě náboženské systémy, filozofické systémy a všechny tyhle všechny ideály a politické systémy a podobně. K tomu se ještě dostanu. Hlavní zákon, který Chardin říká, že na evoluci působí, tak vlastně odpovídá na otázku, jak dochází k tomu, že se ty bytosti rozrůznují. Protože když evoluce znamená rozrůzňování, tak jak vlastně k tomu dochází, co je ta základní příčina toho rozrůzňování. A Chardin říká, že to je určitý druh spojení. Když se části správně spojí do celku, tak to má ten důsledek, že se rozrůzní. A to nejen v tom smyslu třeba, že v celku výjimečně vznikne nový druh, no protože Chardin zastává tu skokovou teorii evoluce, že nové druhy vznikají za velmi speciálních podmínek, ale to rozrůznění v širším celku znamená i, že se rozšíří vědomí. K tomu se taky ještě dostanu a můžeme si to představit tak, že se rozšíří možnosti třeba právě té seberealizace těch částí, že se objeví nějaké vztahové síly, nové typy spojení a tak podobně. A zase ten hlavní zákon, který on ho pojmenovává jako diferenciace spojením, a ten samozřejmě probíhá, je to určitý proces, to se neděje najednou. A tento proces má tři fáze. Ty probíhají tak, že se prostě jakoby různě mísí, ale dají se tam rozlišit. tři fáze. To první je fáze divergence, to znamená nějaký typ rozrůzňování pod vlivem už existujícího vyššího celku. Příkladem je třeba vznik atomů ve Slunci. Pak druhý, samozřejmě biologické, jak se prestíží ten biologický strom. A z příkladu noosféry, tak vznik jazyků, že jo, zase se můžeme nakreslit ten strom, jak jazyky vznikají z nějakého prajazyka, a postupně teda se ty národy od sebe odlišují. A znakem té fáze divergence je, že ty vznikající se celky tak ještě nekomunikují mezi sebou vzájemně. Pak ve fázi konvergence se tyhle ty typy, vlastně, které vznikly, tak se můžou začít spojovat svými vazbami, které mají k dispozici. Takže když dovezmeme s těmi atomy, tak samozřejmě molekuly, že jo, pak z biosféry, všechny typy symbiózy mezi živočichy, to by zase biologové řekli. Čím dál víc vlastně druhů těch symbióz se objevuje taková ta představa předchozí, že v přírodě jde jenom o nějaký boj, tak už jako se ukazuje, že i ty druhy symbiózy jsou velmi důležité, třeba stromy v lese nebo živočiši v půdě. A teď čtu o životě v půdě, tak to je mě fascinující, jak prostě ty všechny organismy vlastně vytváří obrovský složitý vztahový sítě. A to je vidět v celé biosféře a patří to právě do té fáze konvergence. Jsem na úrovni noosféry, tak fáze konvergence samozřejmě jako patří vytváření skupin všeho typu, tak všechny druhy komunikace mezi národy a podobně. A pro tu evoluci je potom zásadní, když za určitých podmínek dojde k takzvanému evolučnímu skoku, k emergenci, to je určitý práh zlomu, kdy se může vynořit něco nového, a jako buď nový druh, ale dá se to popsat jako, že se objeví především nový druh vazebného spojení, to je nějaká jako nová vlastnost. Chardin rozeznává tři hlavní tyto emergentní skoky. Na začátku vlastně to byl velký třes, pak vznik života, kterým se začala rozvíjet biosféra, a vznik sebereflektujícího vědomí, kterým vlastně se začala vyvíjet noosféra. Jako jedna z podmínek pro ten emergentní skok, tak Chardin říká, že musí dojít k velmi rozsáhlému provázání těch systémů, těch jednotek, které se toho účastní. Takže třeba při vzniku života, tak on tvrdí, že ty molekuly, vlastně, které jsou schopné utvořit organismus, že musely vytvořit rozsáhlou síť, která byla provázána téměř na celém povrchu planety Země. I v případě vzniku sebereflektujícího vědomí to platí, že nemohlo vzniknout mezi dvěma jedinci, ale že se toho museli účastnit ty rozsáhlé skupiny těch nějakých savců, lidoopů, či ve které ten skupině vlastně to vědomí vzniklo. Já nejsem biolog, tak radši to nebudu rozvírat. A z toho ale plyne, když se promítneme vlastně celý ten proces, takže kdyby se lidstvu podařilo provázat přes celou planetu, nebo v nějaké hodně rozsáhlé síti, tak by mohly vzniknout také nové vlastnosti v druhu člověk. Chardin tam jako namátkou, my to nemůžeme samozřejmě vědět, to je jak kdyby se ty organismy z biosféry snažily předpovědět, jaký typy vazebních sil se budou využívat v noosféře. To my prostě nemůžeme vědět, ale dá se čekat, že se to bude týkat rozvoje vědomí, protože právě vědomí je to, co táhne tu evoluci vpřed. Takže možná nějaký druh telepatie nebo takového něco, nějaký nový vlastnosti, prosím. co mi přijde na tom jeho díle jako takový hodně důležitý a zásadní, takže on hodně zdůrazňuje tu roli svobody. Říká ji také spontaneita, případně je to vlastně další vlastnost, kterou můžeme rozlišit na všech těch úrovních. Takže svoboda se jí dá říkat hlavně na úrovni noosféry, ale na těch předchozích lze tento je nazývat jako spontaneita, či tak nějak. A je to zase něco, co postupně narůstá s tím, jak narůstá ta komplexita, tak ta spontaneita se projevuje stále zřetelněji. Hlavní název, který by se proto asi užil, tak je samouspořádání. Chardin používá i název self-evoluce nebo auto-evoluce, ale to až od té roviny noosféry. Já jsem se tím hodně zabývala v disertaci, kterou jsem psala, a teďka bude vycházet na nakladatelství Malvern jako tenhle rok, takže jsem si to zase zopakovávala. A tam jsem se to pokusila nějak vymezit, jako najít pro tu spontaneitu samouspořádání nějakou z části definici. A může to být schopnost vytvořit vlastní tvar na základě daných forem a pravidel. Příklady z geosféry třeba tak je takový ten hodně propláknutý příklad se sněhovýma počkama, kde oni krystalizují podle té šestereční soustavy. To je vlastně forma, která je dána, je to přírodní zákon, ale ta variabilita těch tvarů je zcela závratná. Každá z těch ploček má jiný tvar, zcela se liší, přesto vlastně ta jejich spontaneita je vázaná k té šestereční soustavě. Z biosféry všechny příklady toho sebevyjádření, prostě zase kresby na těle zvířat, zvuky, všelijaký doby chování, kterými se ta zvířata, kterými se vyjadřuje ten druh. A ta variabilita vyjádření je poměrně široká, ale zase můžeme najít například jako DNA, jako ty pravidla, kterými vlastně se při té spontaneitě ty bytosti řídí. Takže lze říci, že v geosféře a biosféře jsou ta pravidla dána právě v podobě přírodních zákonů, nebo takovýchto pravidel. A v noosféře tam se to láme právě díky tomu sebereflektujícímu vědomí. Ta svoboda, anebo to sebevyjádření, zde nabývá skutečné formy svobodné vůle. A tam je ten základní rys, že my jako lidé, tak náš hlavní úkol je tvořit i ta samotná pravidla. To je právě to. Takže zákony a ideály, to na základě čeho se sjednocuje v každých sférách, tak to je lidský úkol, že se o to máme starat my. A samozřejmě se můžeme ptát, jako, co je teda to správné sjednocování, jak se to pozná, že jo? Tady se dá říct, že to navazuje na ten zákon jako hlavní, kterým je ta diferencující jednota. Takže správná pravidla a správné celky, které podle ní vznikají, tedy celky stabilní, jsou takové, které vlastně umožňují to rozrůžení spojených částí. Je to správná jednota, je jednota v různosti právě. A kdybychom, dá se nad tím samozřejmě strašně jako to rozvádět dál, já jsem se snažila tady vypíchnout pár takových znaků. Je to třeba vzájemné sdílení zdrojů, si myslím, protože na těch předchozích sférách tak tam nevznikají žádný odpady, všechno se to recykluje, kdežto tady v té noosféře zjevně s tím máme ještě dost jako zásadní problémy s tím sdílením zdrojů. Ty správné pravidla by měly fungovat asi jako pravidla hry. Mně se právě moc líbí, jak Chardin přirovnává svět k božské hře. Takže chápat svět jako dobrodružnou hru a určitý a všechny pravidla jako hry, které vlastně umožňují co největší svobodu sebevyjádření všech těch, kteří v tom světě jsou. A přesto jako všichni víme, že v té hře ta pravidla být musí, že ta hra je umožněná právě tím, že má pravidla. A jsou různé druhy pravidel, jsou pravidla, která jemu zakazují. A vlastně, když si vezmeme vějíř jako těch možností, tak je osekávají. Žádné další nevytváří. To jsou pravidla, která osekávají kvůli tomu, aby ty možnosti vytvořila. A to myslím, že jsou správné pravidla jako ta hra, která, když se hraje na hřišti, tak my musíme vymezit tu hranici právě kvůli tomu, aby jsme si tam mohli hrát. A prostě, jakoby, to bylo jedno z hlavních témat, který jsem v té disertaci řešila, protože mě to strašně zajímá, ten vztah pravidel a svobody. To bylo takový, jako moje totálně zásadní téma, a když jsem s tím přišla jako s nápadem, že bych to chtěla psát, tak jsem se setkala hodně s nepochopením. Ale pak jsem si to nějak prosadila a ještě pořád se tím vlastně zabývám dál, ale ta Chardinova filozofie mi k tomu přijde jako takový vlastně nejzajímavější rámec. Z toho pak vyplývá, že ta svoboda jedince a všechno, čemu říkáme sebevyjádření a sdílení, tak závisí na tom, jaký jsou ty pravidla celku. A právě ty pravidla celku je to, o co se máme jako lidé v nosféře starat. To je prostě náš hlavní úkol. Čas je ještě slušný, takže kdybychom teda se měli ptát vlastně, co pohání tu evoluci, co ten proces sune vpřed. Tak Chardin říká, že hlavní věc, která to žene, je určitá touha být více, která se zase projevuje od začátku vesmíru a právě podle stupně komplexity tak nabývá různých podob. V té geosféře se to dá představit například gravitace, že ty části mají tendenci se zhlukovat, teda při tom rozpínání se zhlukují. Pak na úrovni biosféry samozřejmě touha po pokračování rodu a všechno to, co jsou ty organismy ochotny pro podstoupit, jaký zajímavý prostě, a dramatický věci. Na úrovni noosféry tak ta touha být více ještě jako samozřejmě ten vějíř těch možností, který se může vyjádřit, tak se ještě rozšiřuje. Třeba touha pomoci, povlastnění nějakého bohatství, touha po výzkumu, zvědavost, cestování, zážitky, vztahy, všechno vlastně, čím se to vědomí chce rozšířit, protože lidské vědomí je podle Chardina strašně zvídavé a půl chce promítat do dalších oblastí. A samozřejmě každá z těchto podob tak může mít svoji dobrou a špatnou jako variantu. Je i dobrá moc, která vlastně je správná moc, je zodpovědnost za nějaký celé všechny. A i když je jako někdo vlastní majetek, tak zase můžeme rozlišit, jakým správným a špatným způsobem. Třeba vlastnění majetku ve smyslu, že se pořádají v něm takovýhle septání, je jistě vhodný příklad pro správné naplnění, to by být více. Ale ta touha tak naráží vždycky na to, že těch zdrojů, které máme k dispozici k jejímu naplnění, je, že jsou omezené ty zdroje. Zde Chardin přejímá tu darwinistickou myšlenku právě o omezenosti zdrojů. A on říká právě, že ta omezenost je ten hlavní důvod, co ty bytosti nutí ke sjednocování, protože jako můžeme to znát i z vlastní zkušenosti, že často bychom se tomu radši vyhnuli, těm kontaktům nějakým. Ale právě ta omezenost, třeba už jenom to, že je omezený prostor, on tam často zmiňuje, že je země kulatá, tak je důvod, proč vlastně ty národy a skupiny jsou doslova nuceny vstupovat do vzájemných kontaktů. Pak všechny druhy vlastně zdrojů, které vzájemně sdílíme, jak energie, tak informace. A právě proto, že ty potřeby těch bytostí jsou závislé, my si nemůžeme ty touhy, které máme, tak nikdy si nemůžeme všechny uspokojit sami. Takže jsme nuceni do toho navazování vztahu. A pak je důležitá fáze při tom postupném jako sjednocování, hledání cest, jak teda ty potřeby uspokojit, tak tam se občas přihodí, že dojde, že nastane jakási krizová situace. To se může stát třeba, když nějaké zdroje chybí, nebo když jich je zase někde příliš. Ale ty krize mají různé podoby. Chardin jim říká fáze transformace. A hlavním znakem tam je, že vlastně ty zavedené vztahové sítě, na které se všichni spolíháme, už je ani jako pak přestaneme vnímat, jak si prostě jdeme do obchodu, jak něco koupit, to jsou všechno vztahy. Tak vlastně v té situaci krize přestávají fungovat, anebo se nějakým způsobem naruší. A právě ta fáze krize zase nutí k hledání jako nových způsobů spojení. A Chardin právě říká, že ty fáze krize jsou vlastně jako jedinečnou příležitostí ke zlepšení toho systému uspořádání. To právě bylo to, co se mu jako hlavní, co se mu vynořilo v té válce, kde on skutečně byl vlastně v čele té fronty a tam to jako potom začalo přemýšlet, jak v té fázi krize si to můžeme představit, jako by se ty všechny stávající vazby přerušily a ta energie, která by proudila, tak najednou je jaksi volně k dispozici. Což právě znamená na jednu stranu, že může být hrozně nebezpečná, samozřejmě je to, jak kdyby se tady přerušily tyhle ty trubky. To je prostě nebezpečná situace, ale zároveň se to může přeuspořádat a všechno respektovat. No. Pak se lze ptát, jaký kritéria vlastně pro to uspořádání si máme brát, když něco chceme jako restrukturalizovat, tak jak to teda dělat. A Chardin říká, že jsou tři hlavní evoluční síly, které se opět projevují od počátku vývoje až do noosféry. Je to předávání informací, vlastně jakoby to souvisí s vědomím, to rozšiřování vědomí. Na úrovni noosféry tomu říkáme vědění. A další silou je láska. A třetí silou je víra. Já to tady mám takhle, jako, protože téma té přednášky mělo být zaměřeno hlavně na tu víru, že jo? A to vědění. Takže to je podle něho vědění souvislostí především. Když se chceme dozvědět o něčem, co to je, tak máme stopovat, jak to vzniklo, k čemu to spěje. A především teda ty vzájemné vztahy závislostí. My ty vztahy nevnímáme smysly. My smysly vidíme v tom celku ty jednotlivé části, ale už smysly nevnímáme, jak jsou mezi sebou provázané, jak ty jejich potřeby se vzájemně doplňují. Takže rozšiřování vědomí je poznávání těch vztahů. To teďka budeme hodně zažívat při zkoumání biosféry, že jak se teďka mění prostě povolně a všechno možné, tak teďka najednou se s překvapením dozvídáme, jaký vlastně vztahy jak fungují, a že jsme o tom dřív nic nevěděli, tak tady to je. Tak ta energie lásky, tak ta hlavně teda dělá to, že respektuje tu jedinečnost. K tomu se taky ještě dostanu, ale že správné sjednocování by mělo respektovat jedinečné vlastnosti, nenahraditelné všech těch bytostí, které se nějakým způsobem spojují. A souvisí s tím rozšiřování toho okruhu v cítění. Jo? Často se říká, že jako nelze vysledovat moc žádný pokrok ve vývoji lidstva, ale mi přijde, že to není až tak strašný, protože když si vezmeme, jak vlastně se rozšiřuje ten okruh jako bytostí, který my jsme ochotní zahrnout mezi ty bytosti, které mají právo na sebevyjádření a sebeurčení, tak je to doslova, si myslím, jako pokrok třeba z hlediska té Evropy. To byl nejdřív čistě bílý muž, jo? Pak k tomu přidali ženu, otroky, prostě další rasy. A teď přemýšlíme o právech zvířat, to bylo dřív jako něco naprosto nemyslitelného. A práva menší, prostě rozšiřování toho okruhu cítění, ne samozřejmě nějakým hurá násilným smyslem, protože to často vyvolá ještě horší taky reakci, ale Chardin tvrdí, že vlastně, že v možnosti je všechno sjednotitelné, takže je to jako nabídka a je to možnost. Tak a teďka teda k té víře, tím už se dostávám k závěru. Takže ta víra zase v tom celku evoluce, tak se dá vystupovat, dají se vystupovat projevy víry i na těch rovinách předchozích, ale to slovo víra tak je teda vyhrazeno jenom pro tu monosféru. Chardin tvrdí, že energie víry je základem právě té touhy být více, která žene to vědomí po tom, že se chce rozšiřovat. A mluví o ní jako o určité vrozené přitažlivosti bytí, nebo ji také ji pojmenovává jako chuť žít. A říká, že to je základní hnací síla evoluce. Dá se ještě víc vymezit jako určitá touha po překročení horizontu, po proniknutí k většímu celku. A v té neosféře tak tu víru nese jakási bazální důvěra, že to stojí za to, že bytí je v jádru dobré. Jakási láska k bytí nebo ke světu, ale je, Chardin říká, což je zajímavý a asi pravdivý, že to je stav, který si nemůžeme přivodit intelektem, že to nezávisí na poznání a v té křesťanské tradici ji spojuje s milostí, která se právě vyznačuje tím, že si člověk jako nemůže dát sám. Tak jsou zajímavé ještě jeho úvahy, kdy vlastně spojuje s vědeckým výzkumem, že i to, co žene před vědecký výzkum, tak je víra a samozřejmě náboženské systémy. On má o tom výzkumu má spoustu esejů, protože jak byl sám přírodovědec, tak se tím hodně zabýval, vlastně co děláme před vědecký výzkum. A jo, já tady mám ještě, že samozřejmě jak vědecký výzkum, tak náboženství se dají velmi drasticky zneužít. protože aby to nebylo zneužito, tak by to mělo být vždycky doplňováno ještě tou třetí evoluční silou, kterou je láska. A co je na té víře zásadní, tak je právě její úkol v těch fázích chaosu a krize, protože já teda ty Chardinovy texty o víře, tak je v tom jeho díle těžko hledat, protože on měl zakázáno používat všechny teologické termíny. Takže právě proto ty díla, kde se snažil jako toho vydání docílit, bohužel se mu to nepodařilo nikdy za celý život, všechny ty texty vycházely až po jeho smrti. Tak on třeba slovo víra v těch esejích vůbec nepoužívá, má tam například to, jak jsem uváděla, to žít a tady tyhle ty jako jiný, tak má to v těch svých denicích hlavně hodně, tak se zdá, že vlastně ta víra v té fázi krize přímo jaksi vytahuje ty nové možnosti. Je těžký si to nějak představit, ale ta fáze krize, když jsou ty vazby přerušený, zdá se, že nic nefunguje, třeba i jakoby osobní krize, že jo? Člověku připadá, že se ocitl v temnotě nějaký, kde není absolutně žádný spojení, že je tam naprosto sám a úplně odříznutý, tak ten akt víry, spojený s modlitbou, tak z toho nebytí a temnoty přímo vytahuje ty možnosti. Ty možnosti ještě nejsou aktualizované, protože k tomu je pak třeba uskutečnit nějaký čin, slovo někam mít, ale samotná ta možnost, která se jakoby narýsuje v pítně, tak je. Já teda si to tak interpretuju, že ty texty, tak je právě z toho jako nebytí vytažena právě tím aktem víry. A pak víra má samozřejmě ten zásadní ještě význam pro to, že na jejím základě tvoříme všechny ideály, kterými vlastně sjednocujeme ty lidské skupiny. A Chardin, i když z určitých důvodů preferuje křesťanství, tak říká, že i křesťanství a i všechny ostatní náboženství jsou ještě ve vývoji, a že jsou určena k testování v realitě. A právě úkol těch náboženských systémů je to sjednocování a doslova je jejich úkol právě pokračování v tom vývoji k tomu případnému sjednocení celého lidstva až k té možnosti, že by lidstvo jako druh poskočilo na nějakou vyšší úroveň. Všechny ty náboženství teda jsou se ještě vyvíjí a aby se vyvíjeli lépe, tak by se měli mezi sebou snažit komunikovat, protože to je právě ta evoluční zkouška, ten dialog, který vlastně všechny formy ideálů a všechny členek jako úlohy prostě, že posiluje, to platí i pro všechny filozofické systémy. Tady jsem k tomu vybrala citát. Ze všech pojem víry, jejichž ozkoušení díky vzrůstajícím silám náboženství v běhu času dojde, bude moci přežít pouze a jedině ta, která prokáže schopnost maximálně podněcovat síly self-evoluce. Takže to náboženství má sloužit k rozvoji vědomí, k rozvoji možností, k rozvoji sjednocení, k rozvoji toho, aby život byl vnímaný jako určitý druh dobrodružné hry, ve které mají právo hrát všichni. A ještě na závěr jako rychle shrnu, že celý ten systém je vlastně teologický. Chardin říká, že to, co v evoluci vzniká, se dá chápat jako tělo Kristovo. To je to mystické tělo Kristovo, o kterém je řeč například v Pavlovi. A v něm se na konci vývoje zobrazují příspěvky všech bytostí, tedy nejenom lidské, ale i všech komplexních systémů s genomem, které se na vývoji zúčastnily. Ty příspěvky se tam dostávají přes zásadní transformaci, která čeká každé vědomí a jim vše smrt. Ale zároveň s tím, jak teda odchází ty jednotlivé příspěvky při individuální smrti, tak ještě se stále vyvíjí to, čemu Chardin říká i pak Nový Jeruzalém a to, čeho se účastní ti, kdo žijí a co vznikne právě na základě toho postupného sjednocování. A co se mi jako, co mi přijde na té jeho filozofii, kromě toho pojetí samouspořádání a světa jako dobrodružné hry, celé to nejdůležitější je ta radikální hodnota lidské osoby. On říká, že každý z nás má naprosto jedinečný dar a jedinečný přínos pro ten vznikající výsledek evoluci, protože vědomí každého člověka vytváří naprosto nezastupitelný pohled na vesmír, na celé, ve kterém žije, který je prostě nijak jakoby nezastupitelný kýmkoliv druhým. A to hlavní, proč Bůh tvoří, je, aby umožnil tvořit. Chardin má takové k tomu heslo, že tvůrce tvoří tvůrce. A svoboda a sebeurčení, právě všechny ty typy svobodného sebevyjádření, které umožňují sebevyjádření druhým, je to hlavní, o co v té evoluci jde. Je to vlastně hlavní důvod stvoření, takže si to lze představit tak, že vlastně Bůh vytváří ty základní podmínky pro evoluci, něco jako to hřiště a pravidla hry, a je pro něho ze všeho nejdůležitější, aby se tam ty bytosti, které se toho účastní, aby se tam naučily svobodně hrát. A ty jejich příspěvky, které mu pak jako ve výsledku přinesou, tak jsou tím cennější, čím jsou vlastně, já nevím, jestli se dá říct individuálnější, že? Ale čím vlastně víc vyjadřují to jedinečné jádro každého člověka. Tomu nejvyššímu stupni jednoty různosti, ke kterému vlastně ten celek evoluce směřuje, se také říká pléroma, a to je právě ta plnost bytí. A tady, jak jsem říkala už předtím, tak ty svobodné výtvory jsou to nejcennější, co tam lze přinést. Jako proč teda Chardin z těch náboženských systémů preferuje křesťanství, tak je to kvůli tomu, že tam je ta myšlenka, že Bůh se účastní toho evolučního procesu, že se do něj sám zapojuje více způsoby, z nich hlavní je ten, že přímo jako člověk Ježíš si prožije ten lidský život. Pak Chardin má mnoho textů, přímo textů ne, ale má mnoho úvah o významu kříže pro evoluci. Že vlastně v těch situacích, kdy to člověk sám nemůže zvládnout lidskými silami a všech situacích temnot, tak ten kříž je jako takové, může si to představit, jako takové informační spojení, které tam vlastně tím, že Kristus jako člověk tak absolvoval všechny vlastně ty nejhorší zážitky, které se mohou člověku stát, a že tím prošel, tak tam jakoby napáhl takové spojení k Bohu, které lze využít a vždycky tam je přítomný. To je vlastně jako jedna z možností, jak se ten kříž dá interpretovat, je jistě více, ale to, že Bůh osobně prošel všema nejhoršíma temnotama, který mohou člověka potkat, je prostě podle Chardina jedna z nejvýraznějších pomocí při tom sjednocování, které je do velké míry nechané na člověku. Takže ta jeho teorie, mně se to líbí právě, že to je takový hodně jako Chtěl bych být drsný a dramatický, ale zároveň ta myšlenka té svobody a boží přítomnosti je tam nesmírně silná a ten důraz na to, že se máme snažit se sjednocovat v různosti a že ta svoboda je hlavní, že se mi tam prostě líbí. Tak a to je asi všechno teda. Jo. Ještě mám chvíličku času? Ne, už nemám. No, už ne, ale jako samozřejmě ten čas... Máte informace jako po české společnosti. Já vyšádám, to jsme v lednu založili s kamarádkou a chceme přeložit ty texty Chardinovy, které nejsou přeloženy, hlavně těch 13 sebraných spisů. Do češtiny bylo přeloženo jenom 3,5 svazku a nikdo v tom nepokračuje, tak my jsme v lednu začali a teďka pracujeme na překladu těch jeho dopisů z první světové války. To je jako zcela vynikající čtení, psal právě z těch zákopů. A kdyby někdo chtěl se k nám přidat, tak ty podmínky jsou jako jednoduchý celkem. Stačí zaplatit roční příspěvek 500 a tím to končí. Tady máte letáčky, můžete si to rozdělat. A děkuju za pozornost. Teda vzpomínáte vlastně autorůce na blízkví a vlastně jako ten způsob nějaká ta možná toho přesahu. Že vlastně jako dnes je velmi diskutovanou témou posthumanismu, vylepšování člověka, jako human enhancement, prostě jako brýlí až po naozaj případné genetické vylepšování a vrátání tedy například jako vylučování nejen kognitivních, ale například sociálních schopností a tak ďalej, že ako by se na toto nějak jako ten teatr díval, alebo prostě, že lidi, lebo jako, hej, zomírá v tom roku 55, takže jako, že vlastně už musel vidět vůbec všelijakých jako technologických věcí, aj keď jako, hej, že potom je tu naozaj zrazu ten skok v té počítačové revoluci a ty nějaký biotechnologie. To ho hrozně moc jako zajímalo všechny tyhle ty nejnovější postupy vědy a jezdil do různých laboratoří. A k tomuhle tomu mám názor jako poměrně drsnej, že to vědomí lidský je tak šíleně zvědavý, že je absolutně nemožný mu v tom zabránit. Že má to dokonce v té knize Vesmír a lidstvo, která byla přeložena. Myslím, že to je tam. Já to teďka už jako neocituju z paměti, ale říká něco v tom smyslu, že ten vědecký výzkum zcela jistě zajde až do úplně naprosto nejzaších možností. Protože to je právě ta touha být více, která se nedá zastavit a je to touha přirozená a je i právě dokonce božského původu, protože my jsme opravdu jako tvůrci světa v tom jako nesmírně radikálním smyslu, který vzniká z toho sebereflektujícího vědomí. A co my jako lidi máme dělat, je právě snažit se o ty pravidla, který ten výzkum reguluje. To je prostě jako tady se vynořuje obrovská škála nových problémů, které už tím vznikají. A to jsou prostě ty problémy, které my máme řešit tak, aby to bylo humánní, aby jsme... Jo, je to prostě problém, ale jako zastavit to zákazama, to je slepá cesta. No, já teda mám těch věcí víc, ale navázal bych tady na předřečníka. Tam je trochu problém, že ta klasická situace při tom provázání je taková, že tam vzniká něco nad tou úrovní. Ne, že se ty jednotlivá vědomí, že se dnese něco do těch úrovní těch vědomí, ale že vznikne nějaké nadvědomí. To je to, o čem se uvažuje třeba při umělém vědomí, při umělé inteligenci, že se ten tasík propojí tak, že vznikne nějaké vědomí, ale problém je, že my jsme potom pak součástkami toho vědomí. To je ten problém, jo? Že to není jakoby změna na úrovni těch lidských, ale je to nějaký nadvědomí, který tím vzniká, což taky může znamenat velkou pohromu pro ty součástky. Takže to je teda jedna věc, ale já tam mám těch poznámek mnohem víc. Jinak jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala, že jste se setkala na fakultě s nepochopením. Já vím, že Jarda Peregrin, on teda není tam, ale on se zabývá pravidly, že jo? To přímo knížku pravidlech, že jo? Takže tam je jakoby, že jako v pravidlech jako filozofický téma, jako ty analytické filozofie nějakým způsobem jako jsou, no. Pak jsem se teda chtěl zeptat, jestli v nějaký souvislosti spíš mně připadá, že ta biologická, že tyhle biologické názory jsou třeba blízký takové kombinaci Adolfa Portmana, jako švýcarského, to je to vnější, s Robertem Sheldrakem, to je ta, že ten Portman tak byl vlastně jako jediný přírodovědec, který napsal po Chardinovi příznivou knihu. Aha, děkuji. Jeden z hodně málo, no. Já bych to čekal. Ještě teda Robertem Sheldrakem, což je jakoby ta jeho představa, že se to musí všechno spojit, což vůbec není představa, která nějak ty jeho oči teorie současně jako rezonuje. No. Aby se to stalo, je teda Sheldrakovská teorie morfogenické rezonance. Já nevím, nakolik to reflektujete o tom té knížce. Ale já jsem si chtěl zeptat teda, zda na to někdo navazuje, jestli současný třeba neodarvinistický a vůbec současný evoluční paradigma, to zase jsou nějací autoři, kteří třeba nějak testují, že se třeba k tomu postaví tak, že zjistíme, jestli to pitomost nebo není, ověříme to logicky, empiricky, uděláme nějaký test těch šardinovských názorů, jestli na to jako někdo reálně navazuje z těch současných výzkumů, třeba ne evoluční. Jako, to by bylo samozřejmě jako velmi, jako se přáli, bylo šardinovské, ale já o tom nevím, ale tak vím, že ta eidetická biologie tak vlastně řeší to sami, že? Takže ty směry tady jsou, například já jsem přišená s jménama, no, to je strašný. To jsou ty přírodověci zbyněční, že? No jasně, no, mystici zbyněčná. Jak se jmenuje? Zajímavé. Ne. Markoše, tak právě ten má třeba. Vlastně tady ta biologie je s tím zcela spojitelná a i Markoš má v Chardinově v té jedné své knize, má pasáže. Takže. Tak jsem se chtěl teda zeptat, jednou věc, která mě zarazila, co jste říkala. Jak jste říkala, že vlastně to... Směrou jenom jeden dotaz. Dobře, to spojování zdrojů, vy jste to spojila s nějakým způsobem s odpadem. Vy jste říkala, že řeší odpad to spojení sdílení zdrojů, tak to jsem se chtěl zeptat, jak to jako myslíte. Protože jakoby, že sdílení zdrojů vyřeší odpad, vlastně, že v přírodě se řeší odpad tak, že ho někdo potřebuje jako zdroj pro sebe. Ale náš odpad ne, že jo? To je ten problém. No, to je ten problém. A jak jste to myslela, že to sdílení to vyřeší? No já jsem chtěla tím říct, tím ilustrovat myšlenku, že ta noosféra je teprve hodně ve vývoji, že jsme se ještě nenaučili pořádně recyklovat. Jo, že bychom to teda nakonec jakoby my sami využili ten odpad. Že bychom to měli řešit, no. Že není to jako sdílení, je to spíše ten, kdo ten odpad vyprodukuje, ho použije. No, jako by v noosféře, sdílení, sdílení vlastně těch, co ho udělali, sami ze sebou toho, co udělali jako zdroj. Nebo někomu jinému, no. Jo. Ale bez toho hromadění, že jo. Protože si pak myslím, že ta recyklace je i docela v té biosféře je všude přítomný. Děkuji, já zatím. To je já mám ještě takovou krátkou otázku. Když jste říkala, že jsou vydány jeho dopisy, tak s kým jsi nejvíc psal, nebo s kým to konzultoval? No ty dopisy právě v češtině vydány nejsou, ale jedou asi 20 svazků a on měl svý přátelé z toho jezuitského řádu hodně, tam měl asi 2 nebo 3, který hodně psal, a pak měl vždycky nějaký ženy, jako by ve smyslu přítelkyní duchovní, hodně intenzivní přátelství to bylo, a to byly asi 4 takový hlavní, jako se kterým asi psal v průběhu života. Takže svoji sestření se psal a pak ještě kolegům z přírodově. Takže jsou to vlastně 3 skupiny, jakoby úzký osobní přátelství s těma spolubratrama, s těma ženama a s kolegama z přírodovědy, a my bychom rádi vydali právě tady ty osobní dopisy hlavně. Tady jsou zajímavé tím, že tam mohl psát bez cenzury, či ještě. Vy jste zmínila, že my jako lidé, že nemá smysl pro nás se zamýšlet, nebo my můžeme poznat systém, který vznikne emergencí nad atmosférou. Je to podobně, jako kdyby buňka nějak se zamýšlela nad organismem větším, nad zvířetem, kterého součástí. A dává tahle extrapolace opravdu smysl, nebo můžete nějak rozvést, proč vlastně je pro nás nepřístupná ta vyšší úroveň? Já jsem tím jenom chtěla říct, že to nemůžeme přesně předpovědět. Jo? Ale ta představivost je tam hrozně důležitá. To je to vlastně, čím se to ubírá vpřed. Takže všechny sci-fi, romány, fantazie, tak to je strašně důležitý. A i vlastně ideály jsou přece o tom, co ještě není. Že jo? Takže tím jsem jenom chtěla říct, asi jsem to řekla nějak špatně, že my jako to opravdu nemůžeme přesně předpovědět, co se stane, ale samozřejmě o tom lze přemýšlet a představovat. Tomáš je ve frontě, pak je v žen. Já mám věká technicky. První mě zajímalo, co mě napsal Postman, co jsi říkal poprvé. Knihu, jo? Já to najdu v dizertaci. Dobrý, protože já jsem... A druhá věc, spíš... Někdy to přijde... Metaúrovní, jak se to má k systémové teorii? Ten způsob myšlení je tomu strašně podobný. No, jo. Jo, to je jako... Já bych z návrtalantyho, nebo pracovat s tím nějak, protože tam je strašně moc tak evidentní... No, právě. ...kopit v matrici podobný. S tím jsem vlastně pracovala já v dizertaci, protože on tohleto začal před systémovou teorii. Takže já jsem vlastně jeho dílo vykládala za pomoci systémové teorie, která vznikla až po něm. To byla moje hlavní inspirace vlastně, jak do toho pronikal. Že on to vlastně předjímal. No. Že ti teoretici systémoví tak ho neznají, takže právě je to jako škoda, že se to... Ale jsou interpreti, kteří ho vykládají právě na základě systémové teorie. To taky všechno mám v literatuře zpracovaný, že já si to zlavil už se tam nebudu. Žen teda? Já bych se vám zeptal na určité filozofické zdroje, protože o nich nevím, tak jaké ty prvky důrazu na svobodu, a jestli takový vitalismus, byl tam u Chardina nějaký vztah k Bergsonovi a k tomuto okruhu, případně jaký, a potom když mám důraz na ty jednotlivě vlastně ze sebe emergující sféry s vlastními zákonitostmi, to je dost již trošku jinak zaměřené myšlení třeba u Nikolaje Hartmana. Jste tam byl nějaký kontakt? Hartmanovi nevím vůbec, to myslím. A třeba k tomu Bergsonovi? To bylo hodně důležitý, když si Chardin když si přečetl ten jeho vývoj tvořivý, tak ho to vlastně převrátilo myšlenkově. On se dokonce našel text z jeho studijní fér, kdy psal ještě z toho křesťanského hlediska proti evoluci a přečetl si Bergsona a tam mu to jako se osvítilo. Tak. A pomůže z počátku nebo nějak takový celoživotní? To bylo hodně náhle, to bylo tak rok, dva vlastně, kdy došlo k přírodu myšlení, jak to bylo taky známé, jak bylo stalo. Musím na vlak. Tak jo, pokud tak poslední nelezbytný dotaz. Evidovala nějak katolická církev od roku 25 vztah k Chardinovi? Jo, třeba teďka dílek posledních třech papežů je citován hodně příznivě, takže jsem ráda, protože patřím do katolické církve a tam se musí spolehnout na autoritu, tak si říkám, autoritu. To je teďka můžu, když mi ti fundamentalisti tvrdí, že je to heretik, přišel nás hruda heretická, tak jim můžu poukázat na tři knihy odpad, že bude skutečně hodně příznivý. To už je v pořádku, naštěstí. Tam je ta Portmanova kniha, jo? Tak ještě jednou díky za přednášku.